او الله جل شانه دې زموږ د ټولو خاتمہ کی حالت ہے ماشاءاللہ دلدہ دی کتاب دنو ختمنو پسلسلہ کی موتا شداللہ کو ترجمہ الاخرہ لنیم دی داوز مندر امت مسلمہ دکتو دا ختمنا تر قیامتا دائمان قائمان برقرار شدید اللہ دی پخفل رحم و کرم ہر یو مسجد مدرس جورت او دطول امت توجو دی اللہ دخفل قبر و داخرت بارد زمائی دخفل نمو و تاصل اللہ دی پور کی دخفل قبر او د اخرت په فکر کې ناشي دا د مسلمانانو یو مشوره وي چې سوچ سره ناشي چې د اخارو کې به څنګه کامیابي حاصل وي نو زما یې د منځ راوي کریم دوه سیزونه ذکر کړي چې دوه سیزونه د کامیابۍ او په دې کوم تاسو ته قبر او اخرت کې نجات او خلاصې مېدامي دا ماشاء الله د ټول قران شریف په ختم کې کتاب راځمه الله دې خپل کتاب کې وایي فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويشوقم كدائي مانا ويقين وكيد ساتي جزما ودرب سر ملاقاتي الحمد لله ذنب وستاذ جوب ايمانك چی او رس برازی او اللہ تب مخلو دریو دا اللہ دا ملاقات دا پارد دو خبر ضرورت دے یو وی عمل دے کئی عمل نیک او دخل رب عبادت کی دے حصو کم نشری کئی اصحاب خبر دا اللہ ملاقات تا دس ضرورت دے عمل کول نیک عمل او خپل رب په عبادت او بندګۍ لري کې حصو کوم نشریکول خدای ته خبرې لږ د وضاحت ضرورت لري اوله خبره زمایي د بندو دارا چې موږ د الله سره فضات او صفات او څوک شریک نه کو دې په لوګره دارا دې اوس بیا ګرمې را لې د خوب وبې نو باندې ګراغان ته پیوځي دوائی ابو دانا سب سویلی کنی زیدوان کو باور رکی ستا تو سپنگیری کو دچاپ لارا دیئی دمونگم بشرار دیئی دچاپ درو رئی نو دتی گئی والا ایمانو گو رجا سے بنکی نیدی پر او گو رئی حدیث کی راغلی وینہا عن الحبوت یوم الجمعہ زد رفکارم کنا د دوار جهانو سردار وای وای د جمعې پر بدا سے نه کینې زموږ استاد د جمعې ناستا شریک را سو پوه شو بای دا څه باندې یو د کی کوي وکړه وو پرې د زمانو خبره سو پوه شو کنه زمایي د څوندو اوله خبره زموږ د کامیابی صدا د الله د ذات عالیه سرا نه په ذات او نه صفاتو کې څوک شریک دا شیطان زمونږ استادو د ټول دشمن دی یګه په شک نشته کړه د شیطان اوله حمله دا ده چې د امت مسلمه عقاید خراب کړي شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وای شیطان په هر انسان شپږ حمله کوي څو کوي لومبنای حمله د ایمان او د توحید ورسره د شیطان اول کوشش دا ده چې دا نارینه زنانه مسلمانان عقاید خراب کړي او دا قرآن شریف په خپل فرمایي تاسو ماشاءالله چې تلاوت کوئ د سورې بنی اسرائیل کې راځي شیطان چې کله الله رب العزت په لعنت او د خپل در رحمت نه را کړل نو هغه ته یو قسم وکړ شیطان ویلی نخرتنی لا احتنی کن ذریته الا من جاء از مارستا پزار تیزما قسم وی کزد رستو پب محلت دراکو نو زبد دی بنی آدمو بیختنیو کم دا احتناق دو مانا گانے مفسرینو کری یو مانا دارا دیوشی بیختنی تولی لکت جرو دی رو لڑے احتناق ستوئی دیوشی جد جرو زمو ساتو جرین سری ایمان دل اللہ پزاری آتی جواب شیطان اول حملہ پسرا اول حملے زبائی زتمندو پر ایمان دا درمی شیطان ویلی سورہ آراف اتم پارک راضی ویفم ملائینہم من بینیہم ومن خلیہم وعن ایمانہم وعن شمائرہم ولا تجد اکثرہم شاکرین وی رب کریم زب بنی آدم بان حملہ کوم دم مخ کے ناو درستونا او دمی طرف ناو دسو طرف نا او دماغ سلو حملو نتیجہ بسی ولا آجد وقترم شاکر نب بھوم دیر پدی کے موحدی شاکرین مانا مفتری نشکر موحدین ببکینی پتوحدین بنی نگر اول حملت شیطان بسرا آغا کو بنی آدم باند دے فجر کو ایمان باند دے اگر دا شردہ سے پٹ پٹ راجی چچا تے پتن لے دی اور آغلے وی پیدے کفر باند زم استاد محترم والا رہ گری کی رحمت نچاوتا یا بیدت تک پیدائش اغه ترې متا غیا مایا جوار مو تخپټ کړی دا پکې پخپل راځي به دې په خبره وای دا چې کارلې باندې دې تا جوار کړی چې هغه نه کړی څه شي پکې دې خاطر راځي مې په دا مثال ته دې دې ګوټ کړی دی او پکې څه شي دې پکې شي دا پکې دا شان کړی وګوره دا د شرک دا څه راځي چې پته شاله نه دې ابن کثیر یو حدیث ذکر کرے و اید اللہ حدیث صحابہ کرام توئی ایوہ الناس اتقوا حال الشرک اے خلق زان دا شرک نہ بچ گئی داد امت تدا سے پٹ پٹ راضی لکدنی ادخو آسی سن سننا ہوئی ندا تیرا دنی تر آگلے اسڑی تر مدنی ادام دا علماء ماشاءاللہ ناس دی وی هر مسئلن دی جہل معتبر کل معتبر گردی بادی فروعی مسائل ہوگی خواقائد کی گوری جہل معتبر نلے کیو سڑے دا ناپوہی دو جن شرک کئی دا ناپوہی سبا سنلے سبا گوری اوزر نشی جوڑے دے سورہ نام جراغلی سمشرکان بدا اللہ مخل و لاری اللہ وی ولی مشرک کول وی بول واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ تا فضات عالی عزم قسمی چت مربی مو بشرک نلے کرے جنہیں کترا علماء اور تبوس کوئی دیو تفسیر دارے وی شرک کرے خود اور تشرک نوے د فور سروس د دې خو ادا د دشمن نه کړه اې دې په نوور راوړې کړي ګناهونه ولینو مولا دې کوي د دې ګناه دې دې کوي موږ یې په توګه پکې کړو زموږ یو نامو د کتری په تفسیر د سورہ ال عمران وې کله چې آیات راغې و من یغفر الذنوب اتوب الا الله دا الله نه بغیر څو ګناهونه معقول نشي او الله وکړي چې ټول ګناهونه کړی او زه یې چې نه پوښړې نه زه به هر څو ورته معاف کړم. د ځینې مفسرین لیکي ابلیس شیطان خاورې راوستي او په سر یې راوستي وای دا کشران شیطانان ورته راجم شول چې سلی ون څوک دربان راغې ایو قبل خبر ته وره خبر او تر اون کې دا شدي په وره تاسو ټول مال غوړې دا الله په دې کار دا رزق او عبد په وره کچره دا الله او الله رسول خبر او قدر سره واورې دا دې نه بڑے شي او شي ګنې دا چې تاوالي بلاړ شي کړي دا چې تاوان هم په ستر کو دی کړي توجه سره یو خبر خبر نه وره خو حمل راي یو خوابل خوابل گورایی زبا خبری تتوجو کئی شیطان خاوری را وستی او پسر دوستی ویدا کشران ور تراجم شل جدا دربان سوچلی ونی اغوی نان لائیو ایات رولی گلو دین پس ببنی آدم تبونا تکلیف نور کئی ای پس سوچ او فکر کی واقعی نو یې کچران شیطان نو مشر دې خپګي ګما مونږ د جرګا او مشوره کړو د ډېرې جرګې او مشورې نه پس هغه ذات ګناره ایستا چې خلک دې کوي خو هغه ته په کار یې وایي او هغه ته بدعت وایي او بدعت څه کیږي یو بدعت د عقیدې له هغه ته شرک وایي او یو بدعت د عمل له هغه ګناه کبیر او فسق حضور دي نو دې پر په شریک راځي کله مو شرک او خدای له سبل سنو پاوي ہے او دا قران کې دې بیا څنګه دي کله الله ناراض شي نو نا کار عمل شي ته شي افمن زوین لدرو شو عملی بی فراہو حسنا اے ہر رسول چی داغ ناکارا ملغت خیست شویلے ناغد ناکارا مل شرک و کفر و بدات تا خامل و تغیی دانی الہی العالمین فرمائے سورہ ابراہیم فاخر کی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کَيْ گَڑْوَتْ قَارُنَا او شیطان ورس ذهن کیخی چیت خوبکار خیر روانے دو خبری دے کامیا بھائی دی چاہتا یاد رہا بھائی خبر اللہ دی چاہتا ہے اکو دے تیو دو سر ورسا خبر رہے ہو وہ سر پلو ہو رہے لوگو پکیلاز پور تکو دارمور جو دی پلو ہو رہے تب جما خبره په ټولې کې څه کار کوي اے ما بیا واندی په وګوره د کامیابی دوه خبرې دي د الله سره څوک نشري کول اځه مې کامیابی خبر سره عمل کول خو نه کمل اذنې کمل ذکر انشاء الله راستو سو خبرې سره کامیابی د الله سره څوک نشري کول اتاو دیتی بھی کسا تقشی مراد ہے ومو جی تعلیم کا سبب ہو گئی ساری و تیار کی سب لکیو کالو شو اب یہ آواز ہو گئی ہے بات آتا تا دی شرک تعریف کر چی شرک ستا ہوئی چا رہیا سے تعلیمان مولیا لیا عوام رو رہیا سے ہوئی تا تمرا دا خفکان خبر ہے کمونگا اتاو سو کہ دیر ساتا مکو جاڑو کرنن دا تاوان برا سر دشی خفقی گئی ما خوبولا چی شرک نکی جنو نداح دی رلوی از نقصان خبرانا کنگا دا خبرانا لگه اوچه ما شان لانگول مومنان مسلمانان یه خدا ایمان توڑ چی شرک دی اگر نکی جنو یه رسول ایدلو دا خبرانا دی ما شان لانگی علماء و طلباء و لیاد بیادر تا دی شرک تعریف کم نویاب تفصیل ذکر کو خدا نبا اورو اے شرک ستاوئی لکه ما آیاتو ایتا سروان دی سورہ مائدہ الله او جما اٹھلا او قطعی او یقینی فیصلہ را چې چا شرکو کو دے نبخ کدا ټول پیغمبران ورته شفاعت کوي می نبخ کو به خبر تزلوا کدا ټول پیغمبران را جمشی نو غور الله او مشرک نبخ دا ولمانا سکل چې ابو طالب د دنیا نه خارج ولل دانده حبیب ورطا جولی قرولی لاسولی قرولی دعا گرانی ورطا قولی نو دو سور توبید آیات اللہ حرولی قلو اللہ ویما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین والاردانو قلی قربا من بعد ما تبین اللهم اصحاب الجحیم اللہ او نمار دنبی شان نلے او دنی نور مومنان شان نلے چی دیدی مشرکانو دپار دا مغفرت جو لیو غڑائی لازن لیو غڑائی چی دیدی پتا دیدنی چی پر شرک مشور نزیع سنف نبا غم جو لیو غڑائی دارنگی الہ العالمین دغا سورة توبہ کی وئی استغفر لهم او لا استغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم توجہ ہو لبائی اللہ وی حبیبک بغن ورطواری کن وارد ایدما حبیبک آو یا زلی دیوی کسل پیری دیوی کزر پیری یغفر اللہ لهم حرکت اللہ وزبا مزم جئی ایت تمام قائلات سردار ہے لو نمائیات کی ذرس سبعی دی رہی تھی دا تحبیب دا پارن ہے دا تکفیر دا پارن ہے وی کذر پیری وی کذوزر پیری وی مباقصو بینا الہ الالمین اولی نماغ کے سالمی جو لئی غرو لئی نماغ کے وی انہم کفروا باللہ ورسولی وما وهم کافرون فید کفر و شرک سر لارنی اللہ دن طول دا شرک نو سر اللہ رب العزت بالکل شرک نماغ کے دا علماء ناس تھی دا میدان محشر رسوئی اللہ علیہ موتا سو دا میدان محشر دا سختو شر من دگو نقصا دی مجھر جمین وزیر آجنا را رسوئی بھی اللہ دے ذرقی احمد را ہوئی دیدی بخبر ہوئی نما وقتے تو وہ قیامت گواری تھی کہ نئی نیبان کے ظالمان و تماشو کہ بتا رہا تھا کہ اسی قیامت پر تو تماشی ہو رہے ہیں قیامت پر ہر سڑے پخپل و خلو کی جو بھی کار بس عجیبی کو تماشی والا سکنی شدی و تماشی والا میں تو خودی نے پارے کہ قیامت را جیدہ سرے ظلم قیدا در چیزی گوری بے غوالے بے گوری جی بیا با دیر وقت کی کیری جنت نبا جنت نبا بیا دانے ماں جہنم کی گوری و میدان محشر کے بار سڑے سوی ہر سڑے با پخپل فکر و سوچ کیوی ندا اللہ بندے گانو عرض میں دا کولو خبر دا شروع وا ابراہیم علیہ السلام میدان دا محشر وے بخاری سے اس روایت داخل ہے وی والد بے راشی ازاد اپنے خوب کی بے اوغر سی تا سندر سال دا پارا دستر کے پٹی کئی کی دا سکین گیرے پلار زوی تا پخو کی پروت وی دے بچی بسا خالی میں دا خلیل الرحمن پخو کی با دا غیر والد حضر دیوز وی با بچیا تدا اللہ خلیل و دوست او ما اللہ اور تا برزا ہے ناو تری بابا جی ما پتا لگیلی چی زمان امنا و تا پر زمان دو مہنی نو ازار بورتا وی چی سوے مانگر تا تیار نن بچیا چی تا سوے زمان ابراہیم علیہ السلام یو دعا کری و سورہ مارا کے رنگ ولا تخزنی یوم یبعثون اے اللہ مارا اورد شرمندگی نو ساتھی نو ای برا پا دینا بلی شرمندگی سی چی را طول دنیا بگوری و زما پلار با جہنم تا غرزی بی و خلق بوی دی ابراہیم علیہ السلام والد جہنم تا دا علماء لازمی ابراہیم علیہ السلام با جاڑی جولے گرولے حجق پوسر و دوری فا ادا و بزیر و تسرسل یو تیوان وقتو کی کروتری فوینو کی بلی بیتوی او بلائی بے دفونو نیسی دا بسوکنوی چل ابراہیم علیہ السلام والد و غرزولو خلق بوئی گنی و حیوان و غرزولو خود مشرک مافی نشتا اللہ نمو دور دشرک شرک وای ستا زمائی ذکمتو نا تانا خبر رکھتا تو لکسوش نگوئی دلتا ستا یادا وقمانا دا اوہم میلو چیسو کہے دا مزلوم بھی کہے ما سیواد اللہ ند بلچا عبادت و بندگی تشرک وای اتانا خبر رکھتا نا لا الہ الا اللہ مانا دا دا لا الہ الا اللہ مانا سد نشت دے بند عبادت و بند گئی لائق و مستحق مگر سوک دے اللہ اللہ یو اللہ دے ادا دلتا ہوئی دیتا زمدی علماء گرو علماء لکلی بدر علماء کیو شیخ عبدالقادر جیدادی رحمت اللہ لے ویچاتا چید کلیمی مانا فخفل جبت انور جیدات نرے دا کلیمی مانا زدکول سن دا لازم بکن با تاسوانی دو گرد شرک یو تعریف سو ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی کوئی قدی با کوئی سوئی تنکوئی چا چا ریا سنا مجد تے بایا اس عبادت سنوئی اللہ حبیب وی اودی تو جوامع الکلم ما تا اللہ رب العزت جوامع الکلم را کوئی جوامع الکلم دیتا ہوئی چی لفظ مختصر دے و معنی پا کی بیش میں رب رکھ دی نو دا عبادتا دا جوامع الکلم دیکھ دتا تو توا چی تول انبیاء رحم السلام اور تول اسمانی کی تاؤن دا عبادت و وضاحت تا پارا اللہ حبیب از موږ استادو د پیدایش مقصد څه الله او یو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دا انسانانو پیدا دي پیدا کړی مگر د خپل عبادت او بندګۍ رنده پا زموږ استادو د پیدایش مقصد دی وايي خبره عبادت او تمام پیغمبران تصد پار راغلی چې د یو رب عبادت ته خلق راغلی الای العالمین سوره بیا کې وایي و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون زباری بتاره وخت چې څومره پیغمبران دنیا راغلی هر یو پیغمبر ویلی چې بل دې عبادت او بندګۍ مستحق نشتا نو یو ورته الله وایي زما عبادت او بندګۍ وکړي او دا ټول اسماء دي کتابونو دا بیا او تفق مثلا دا اځې نو ورته اختلاف نه وایي رب مغفر شي یو کو پوری مسائل دي دا بیا دې مسلام په منځ کې دا ایمو په منځ کې چی امین پتاو لے مکنار لے رب الیدین شتک نیشتا آغیتا فروی اختلافی مسائل ہوئی کچھری دیتا مو اختلافی مسائل ہوئی نو بیڑا پا پا تشکر دائی اتفاقی مسائل آگا اللہ سرال عمران درین پاری فاخر کی ہوئی قل یا اہل الكتاب تعالو تعالو لا کلمت سوائن بیننا الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله حبيب ديت وهي كتاب والو يو اتفاق مسلي تراشي چه دولو بي او اتفاق ده دولو اسماني كتاب اتفاق ده هغه صفاتی مسله ده الله نعبد الا الله چې عبادت او بندګي ورکو مگر د چا وته ولا نشرک به شیء سشیب و سرن شرکو او در ایم خبر در و یو بلنبو بر خدایات نبائی ایستا فیرزه تالا لقرآن و سنت لارخی نخا خبران ستامولا دیدی درد خکار در لخی و ورخ المشر فلی در فلمولا و فیر دختائی تو مقام در لگت ندار اتفاقی بس در ما سیوا د الله د ذل چه عبادت او بندگی سره دې تشریح او عبادت تشریح وګوره رکوع عبادت ده رکوع څه شي د رکوع په شکل کې به مخلوق لسر نه چټي دا یو مثال ده د مخلوق روان دي د کور وګوره مسافه او کار سفر نراغله معانقه او خدا سر باندې چټي تاسو خو خیال خلک به مونږ په لږه کې کوي چې ټول کال کې مور او پلار او خواه او سفر کوي لږه اثر پرز ولا ګور په خو پریوسی یوای ا دې پښتنو دا چې وای په خو بل له پریوسی دا خو باندې پریوسی ته عظیمت دي تعظیمن بر اثر شاه دي چې وګوره باز خلک کې اشتباه به سړي راوړي نو ځان په پوهه کې وي دا خو چې څنګه لوټه راغلي او د سما دي نو سر چيته هوای و چې تاسو سبلې راغلي نو سر چيته وای لوټې نو سر چيته از ابو نامه چې په دې فکر جوړو کوي ټول سر چيته خو یې ما سره وای الله پور کې دا دادرانه چې جوړو وای نو دې دا سر تعظیمن کار جوړو کړې چې او کار کې لګیا ور په دې سر جوړول چې تعظیم مقصد ده کله چې عزت او تعظیم د وجې نه سر جوړاو کو نو د الله حق دی ورته اته نه ټولر دی سره په سر کې کړه خای وي ګوټ کوي جارو وي هغه دې چې تعظیم مقصد نه ده ته خبر ور کې دی کرا نو د روپو په شکل کې ما دیوا الله نه بچا تل چې سجدا په ما دیوا الله نه بچا تل کې آج دای سره بل چاړو باندې بل مودريږي الله ایتا ستول او حج لبوسي دا نار کور نه طواف کی ادا طواف مود دې کور نه کو خو کوي خو یې چاړه دا دې کور لنه کو دا چا نه کو خو الله ویني زما د فار بد دې کور نه ګیر چا پیرا چې زما کور دې الله پاره کاوه دبر دې طواف کول دا عبادت ته نظر و منخص عبادت تے دا جملے عبادت تے کیا حق تے زبا عزت مجھا رکو با اللہ رکھے سجدہ با اللہ رکھے نظر و منخص با اللہ بنم ورکے تواف با اللہ ذکور ند اللہ دفا رکھے اب یاد دعا خدا سے نبی پلو ہو رہے دا دلی جور عبادت تنو مغض و خدا سے پکیو سمو دین دیو اللہ بتا سورا پاس ہے نو ہر اودتی کئی با اللہ بندے گا نو اودتی کئی با فخم اللہ کنا کہ خوب دردیر اما جی اکثر ناس تو اودم پا گیا سوری جمع سنجر ناس تے نمبر نکری بیلوی نقصان دے جسو اودتی گئی دین بیا ہے خید چا خوب دردی پا دے پا مقبائی اولا پا نیمان چاوئے وہ یہ اودتی گئی با د شرک یو تعریف میو چاله یا شوبای ماشاءالله ور اوسم چاله او د پکلا سلو چته هاوای په دې په وره زمو دا علماء ناشتي وای د دین د بیانولو د درس تدریس طریقه دار چې عوام ک شاګردان او استادان او عوام ته لګي یو سره پوښ ور د بار خلاص والله دې دې دې زموږ تاسو ته ټول غاړه باندې شي هغوی دې کتابو کې یو سړی دې ما مسله او بیان کړو څه شو و دې کېږي بابا و دې کېږي مشر شته وای ما سیوا د الله نه د بنچا عبادت او پرته کو خدا د فرض دا په تواب دې کرامت شي دې کنا پر وخت دا جمله عبادت مستحق شو ما سیوا د الله نه د بلچا عبادت سو بندې دی بلې اما سیوا د الله رسول دی دا اون دا دا غټ دا غبري دا اسمان دې دا زمکرا ولي دې شهيد دې مړ دې ژوند دې هیڅ کوم دې عبادت مستحق ما سیوا د الله نشتا یو دې تاریخ زموږ دی عالمانو پر د شرک یو دې تاریخ دین تعریف دار چې د الله خصوصي صفات یې ته د خدای توپ صفات وایي دا صفاتونه د الله پورې مختص دي د الحمدلله چې زموږ علما یې اوسو معناګانې کوي سو کوی الاسلام د جنس ته اوسو کوی د استفراق له ازمون دا مشایخ وایي چې الاسلام دا حد دی یبای الاسلام څه دی زموږ استادانو تعالی یو عجیب فهم ورکړي تاسو نور لروار شوای نو مبعث اللام کی وای چې الاصل فی اللام العهد نور لروار د اصول کتاب دی وای اصل فاعل اللام کی سره عهد دی نو تاسو کتری چې کله عهد والا معنا د دې حقیقي معنا مجاز تصویره کړی چې حقیقت برابری دیتا نگو دا الحمدللہ کمون دا جنس مانا کون دا بیشی جنس تاریخونا خاص اللہ لرنی الحمدللہ کدر استغراق مانا کون سمبر تاریخونا شیدی چول اللہ لرنی او کدر احد مانا کون مانا بداشی الحمدللہ صفات دفدائی توبو تسماز للہ من اللہ کون مختصی دا خدای تو صفات چا پورې مختص دا کما سیوا د الله نه بل شال نه ورکه اته دی ورکو نو دې تم شرک وې دې ته څو هغه مخ کې شرک کې عبادت او دې ته شرک کې صفات وې دا الله کی کوم صفاتونه دا بل شال نه ورکه دا خدای تو صفاتونه د الله پورې مختص دا به بندگانو سنور بنده که سمره لوی ده خو بنده ده دا الله صفات دا پکې دي شي راځي او بیا دا زمای عزت مندو دا د قرآن شریف ماشا الله الله دې دا شان ختمونه او ترجمه جاری ساتي وردا مثلا وضاحت فار الله قرآن شریف را دي دی وجه دې په لور کم زه دې چې عوام د قرآن درس کې دي نه کم مدرسو کې چې طالبان ترجمه نه کوي لدای په کما فکرو یی پاتہ کړي چې دغه فقها او قرونه دی الله د نور نړکې اغه د فقہ د مسالو یو یو جزئیه ذکر کړي د کتاب الصلات او کتاب النزول شروع شي نو تر کتاب الوصایا پورې ټول فقہ را خو چرته په کتاب الایمان شتا هبای چې کتابونو کې کتاب الایمان شتا تاسو نو په دې راته په اړه کتاب الایمان دی خو کتاب الایمان ورته ومره ده هغه یې چې بس د ایمان د کار د یو کتاب مفصل راغلی دی ایمان په هر شعبه باندې قران مفصل ذکر کړي دی وجنا دی ایمان د ذکر لپاره مو ټول د قران شریف ترجمه لیکلو زموږ عالمان په ترجمه کوي او تاسو بس کوی ټول ګور کوي نه په همره تفهمونه یو مصیبت زمون دی عوام و قضا دیشی ترجمه لینے کی زمون حال با علا بدلی او دا مسائب و تکالیب بالے لینے کی چه در جولی دنیا مسلمانان کل و عالمان و قرآن زکور لکی عالمان غریبانان شل شل کالا دیر دیر سالا پیوزے کے در سکی اد پینزو لسو کسان و رسیوا سکنے کی نیدہ بشاک نکنا تو بعد وقت بچڑو اور تنگ کی گولا عالمان و متنگ دو کیو پی دی کد وکی دی تاسو غزه مواری ده سبب الله در نه تپوس ک ک تاسو درشو نو کو نو تاسو نه تپوس ک ج تاسو کو دای نه کی نه کنا ندا کی او تپوس والا شته ک تاسو تپوس وو کی ددا ز شو کو تپوس کول والا شته تاسو قران بیان اوی ا ته سوک نه کی نه ندا کتاب کی چارا دی گله اوس ک ایک نبی رسول کوئی سمرے سے چاہی زد دی دمرا غطہ دا بدی خبری تکلیف کر سئے دا غصہ سن مشاہدے سمره کې یو عزتمن سره د راغله چې دغه د عزت خبرو کې په نړۍ زور ورکړي دا زموږ ایمان دی چې دا الله د حبیب ندوی دی عزت خاون په کائنات کې نشته ذری کافر ګور په سپه کې سپورې نو ربی کریم ورته یو عجیب تسلی ورکړي سوره انعام کې وایي قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون حبيب موسى يخيف ترى شخف كيتا لرا وسجد دشمنان دديني واي كلو ديواني كلو شاعر كلو درب جنه ایسا عجیب انداز کی تسلی ورته خو بستاس و توجو ہے اللہ و رفع حبیبہ دا دالت روجن نو ہے تا دشمنیستا برستا دزاد دو جنن لا تا تو سلوی اخکارت دی مقیوہ جو کتنی دوی نکتا رضا دی دشمنی و آغا وقت بچا دی ونے ویلے آغا وقت بچا شائے رو دروجن ویلے دا خوزمان دا دین چی بیانے دشمنی ما سردار ولا كن الظالمين بآيات الله يشهدون الله يخبرك لما دانا تسوي دا ما لول او ستقوش كولو آلين ستقوش كولو بزمائي تتمند جمعو وطاسد الله كتاب لفيدو اپلی طریقی دخل ایمان تفسیر زمائي تتمند جمعو ذکا اللہ بطور رحیم دے دانو گناہونا بیا بی توبی ماف کیا توبی سر بارس ماف کئی وګړې شر په کوفر د پاکۍ په دیو چې موږ تاسو ما حدیث کې څه تاسو روان دی نبی رسول الله وای رب العالمین و ابن آدم اے د آدم بچیا کتم بار دراري او د زمکه دا مخد طول د ګناهونو راځي څه کوي نو یې کتي د ګناهونو نه ډکولې چې د دې د مغفرت نه شو ټکولې لذا الله رحمتنا مؤمن مسلمان دی ناو می دینا کوفر سره کړي نو په دینه اوسات دي نا قانون ماتور ته سره شر کو کوفر کې ده ته جنت پته باندې واسه پته باندې هغه شړی کی امام دی او سره د ډېر ګناہوں دې جنت پته باندې نو دا تما او امید د دې شریعت په تابع بزیاد کوشش مونگا ہوتا سو پسکو تو میں جس مندو دی ایمان کو مشکل اد ایمان سے ہوا مسئلہ نا ماتا سلوی رول قرآن دی ایمان مسئلہ ذکر کرے دا علماء نا لگتا سلا دا توحید دا شر تعریف وارد ہو دا زمائی جس مندو دیر سی زون ادا تی دی کناوی نسو کنکارو کی نو دی ایمان نبولا فیری لگتا دا حبی ختم نبوت مند دی عیسیٰ علیہ السلام نزول مند دا دغه مسلمانانو اجماعي عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوند لري او د قیامت نه مخکې به راځي او دا ای په لاس الله دجال څخه ختمه ده دا ټول د ایمان خبره زمای مسلمانو په قران شریف کې مخې درازي دا تاسو علما سره کې نه د کامیابی دوه خبرې یو د الله سره شرک نه کول زه نیک عمل کو او نه خبر څه لوي نیک عمل اغیر ہوئی چه کم عمل دا اللہ دا حبیب دا سنت طریقی مطابق ہے دیو اجر اخفل ہر یو عمل چه دا سنت طریقی مطابق ہو کدچا یو عمل دا تیرے چه اگر اللہ دا حبیب دا سنت سر موافق نرے نو دا عمل مردود دے دا عمل سر من عامل عمل لیسا علیه امرنا فورت بخاری شریف حدیث تیر اللہ حبیب ویتا چی او دا تکارو کو چی زماغ سنت و محر و اجازت پیلو اغا مردود تی زمونگ دا علماء دیو بندو ذکر کری مونگ دا اول درجہ کی او بازی بناتو مدرسو کی تعلیم الاسلام دا مفتی صحیح پرانی مفتی صحیح دوی سر ہے او اغتا ابو حنیفہ ہند وی زمونگ دا علماء مفتی کی فیض اللہ کہنا چوئے ابو حنیفہ ہند لکم مورے دے او دبارا مفتی کفیت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ ہے ناغی دی گناہونو ذکر کرے تعلیم اسلام کی نو دی کفر و شرک نفس وی بلک ملوی گناہ وی دی شرک و کفر نفس دی بدعات ملوی گناہ دشتا بعضی نماؤ لی کنی دی شرک و کفر و بیدت رول خور دی بیدی کفر آمائی تا تشیر رول خور دی دا علماء سره کینای چې کوم رواجونه رسمونه زموږ معاشري کې راغلي چې دا لري چې دې په ځای د جناب نبی کریم علیه السلام کلی سره شي کلی سنت راشي خدای په دې کې چې موږ تاسو کې نو دیتا بل ماشاء الله ګور دا نن تاسو نه پخې لخاري صبره بچو سره بچو مالا چې ختم کړي دیار نو سو کسانو تاسو په دې کې کې چې دا یو قسمه غره وړغون ته محله دا او دیار له څخه سار په کې څه کوي دا د ټول امت مسلمانه د پاره ډېر خوشاله ماشاءالله نن زموږ په پاکستان ملک کې د قران شریف کوم خدمت کیږي دا په ټول دنیا کې دا د دې قران شریف د خدمت برکات دي چې راپن الله راوړي دا ټول دنیا او پسې روانو له پسې لګېدلې خدا د قران اوازونه د عمل قرانو له لټور دا ګور دنیا کې راځي خلک مان کال ته مدینه منوره کې چې خبره کوله چې جامع استادان وي اي خدمات له ګوري د ټولې دنیا د حفظ او د ناظری او د تجوید پر نسبت چې کوم خدمتونه زموږ ملک کې دي دا چې په ټولې دنیا کې ماشاءالله تاسو ګورئ هي یو کلی کې بشمار مدرسې دي هر جمعه مدرسې دا دي ته خوشاله دي وګورئ ته پختانه ټول ورته خوشالي کوي او خبر کړي نه کړي کوم توجه وکړه نه د پختانه مدرسې خو غواړم ها بھائی او بچي حافظ کې درې وګورئ چې څه کېدل لري کوم سره چې فصل د خوشالي دغه پیسې تیرې نه دی هغه ته درو وایي په لیواله دا درو ها بھائی په فصل د ګوډ ورته نو ګوډ نه ولا مثلا شي اوسې ولا خوشالي یې به دې والله چې ښه ته رحمت الله علیه او استاد ناغي وکړه ناکاله دا چې پوری کې چا سبق ویلی ور سره حسین نا پر مې سارا مې یو مثال دی چې الته دې شې دې مې دې کې خلک چې را ټنڈاګان او میخې تړي د سیل په غواړې و تړي ا د سین نا په لای ګساړې تړي ګساړ ولا تاسو مو یې کنه د شیخ ته په کله ناکاله دې دا چې دې ټنڈاګان چې یې دې مې تا وګصه د خوشالۍ بېڅه خبره ا تین په معمولي کوم چې څنګه دې ګول دی او ابو ساړه کې مالې ساړه دې پتا زلاو ور پښتانه مدرسې ته وځي چې وو پیسې پیدا نه لګولې نه پیدا کړي یو چې په خبره دا کوم کو په شوې په هغه څو به دې څو توجه والے او دې کوي وای شیخ ته رحمت الله تعالی علیه محمد صالح نور الله مرقدو رمضان کې درس کېدو دې شیخ نقرا روانو تصویر ورته نو خلکو یو ورته دومره زرګونه څونه طالبان را روان دي قران پر تکه وای د شیخ صاحب یو رشتہ دار او په مسله کې داغه خلاف ناغه وی چې او کنه دا ټول خیر زمون د کور نه پیدا وي خبرې له مخه وای یو بل خیر سره دا ناغه ور سره او بو طالب دا ټول خیر تاسو له کور پیدا وي چې په پوي وي چې نماز له ذکر یې څوک پوهه کوي دا وایي څوک کوی چې لا دې د کې نو کوم څه وتر پر خدا وایي کنه وی ابو طالب را ټول خیر تاسو له کور کې لا دې دې څه په خبره نو غره پاتره ساده بچو او هي څه زکو او الحمدلله دا کتا څه د دین علاوه دې په سول نور په ټوټه ور کې دا مدرسه بچې دي دې چلو نو والا څوک دې او زه نه کوم پښتون قوم په دین کې سي نه لګي کتا څه په لګي هغه اغه زما په دې هرکاري کې سبب وای نو یو استاد نو یې چې زه حیران پدې چې دا مولا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا مدرسې د ټولې جوړه پښتو کو په دې ته لګی دا دې څه سوچ کړه وردا علماء ناسي په پنجاب کې چې مدرسې جوړې دي نو ور سره یو ځای جوړ کې ساتي د جمعه په ورځ هغه پایې کوم چې راځي چې یو ګران راوړي باندې پکې تړي کچا سبق ویلی دا په پته ده په پنجاب کې شي چې مدرسه جوړه تاسو دې جمعه ته مرزه ور سره جوړ کړئ هغه د چینلو د بیزو د ګړو لپاره کوم خلک خیرات نه کوي خفقی که خبره چې یو خبره وکړه زمون پښتانه چې مردا چې ته طالبان لري زمونږ طالبان سره تاسو ته طالبان ورته مشر دي هغه یو چې چارو دې نه وي دا خو رسول دي شي چې مردا چې یاده د دیوار دې طالبان لري نو ما وایې چې د مخې ورډول کو کافر کی لکه صبر وکړي شیب خار اوره در د مخې ورډول دې کافر کیږي وارو کې دې لګا پرې چې کوپر پر کوم وایي چې دا د موږ د پښتنو د مدرسو سره کار دی چې شیب خار کې به چلته راوړي اې الله باندې کار دا یا دا پیسې ورې ورته لري کله په سلوانانو پښتنو پیسې په دیلو لګي چې الله دې د دشمنو سره کړو راځي دا پیسې یو یا کړو ټماټو باندې دې نو په دې مدرسو په پیسې لګوي دې نه ولګوي اے ماشاءاللہ بشمارا فیضان علی مندر کچری دې ته موي چې مون تا والی اصله جدا کې چری کلاوی چې مار بلګوي نو سلور مې س قران کې الله وي مار بلګي دریسو کې نور څه دې سلور مې کې څه دي وای مار بلګوي مار تا چاله وي مې درته مال کې دل څه ونه لګي نو کوم ځای کې دې په خبره دا و زماره کرام تاسو شي دا تاسو د دین خادمان دی له دکان شانه پټېستا الکم مولا د دکانه پټې د دې خدمت ته نه شکر وکولې شي اوب پټې ګوډې دلته په سبق خای په هوا په دکان ته نه تاسو د دې سبق نه ناسې نو کو سبق پېلې کینا وې ټماټر به روړی اره د ساکي د دکان کې ساري به بیا ورزو چې د دې په باندې د ټماټر خاص د څوک چې دنیوي کار کوي او د دې کار نه شي کولې دا د مواري په مو وتاب څه کړه د دې ولباو سره د دې هو سلف زایو کوي د دې خپل مدرسو سره تعاون کوي دا زموږ استاد زمای عزت مندو دینی براکس دي نو کومه بل څه نه پاتې خپل بچی په پرانې کوي د بچو سپورټ هم کوي بل دا هم وایي چې وایي مدرسې کې دوه کسان سبق خای نو دا اجازه بیا چې تنخا کوم ځای ناراضي خپل دې شي زمای عزت مندو په دې باندې ولګوي خیر خیرات او صدقات دا زموږ د دین یو لوی اهم شی دی ور علماء ناسکی حدیث کی راغلی وی الصدقه صدقه کیرا نو دا مصیبتونه کی الله دفع کوي اسو چې خیر خیرات کوي وی دی الله د ناکار مرګ نه ساتي الله ودا چې مرګ ورکه چې بل بوله زیری کی امر په شرمندګی دی خیر خیرات چې څوک یې دا امر وکړي د شرمندګی مرد بدا سی چه نور بور تزیری نو متوجه شیدان دا دیدیم تا چه دیده کستاسو مسافر تالیمانم سبق ہوئی نورم ہوئی دخفل مال سیسا دا گوره پا دین کیو لگا ہوئی وہاں بلا کنم دفع بلگور قابل قابل مسیر آوالے اگر دیو دنیل چلے ما سر مدرسا کناسو خفتی لئے خوبنا مونکی بچے دا بلتکار نی یا یو وی غور او پلان مو د بل سلینو په تبلیغ کې دی ګورې ته کوم بیٹه په خبره باندې چې د څار څو جنگونو له تم خو یې تبلیغ کې دی ویلې کو بابای دا دې کوي کده کوي او یې دې او یو دو په تو پلان نه کېږي او تبلیغ نا ول غریب څو دې په میرا سره ویلې ګلو چې ای نو یا ګور دا مو یو بل لري سړي پرجو مو ما دغه په پارا کې کړه بیٹه په خبره باندې تاسو تبلیغ لږه ځای بچے پڑے نہ کرے سارے درد کی کہنا اس کو لو درد کی چکیلی پکار جا کو سمجھدار ہے لو یورز مال وہ یوسف جو دے وی دا بچے می دا دلن پھیل شو ک بیا پھیل شو یہ مدرسہ کی چھے نو ویلے پس خبر اوا وی یوز دے پھیل شو ک جے بل کارن پھیل شو لگے مدرسہ کی اور انسان جنو دی رحمت اللہ علیہ دے دارو دے سرحد والی اللہ دے خبر ضرور دے وې هغه او زموږ چې د امو له دا چې سیوای شي مولې راځي یو یو طالب ډېر خایسته و وې مراد څه دې دا چار سو پلار دې نو ډېر څه نه راځي وې دا هم په خپل ځل دې دې نو چې او ګرځي نو ګوټو په خوا په دې څه مراد نو دا هغه ګوټ ټول څه کوي په کار کې قیمتي بچې خړې تو چې قابل نه قابل بچې دې چې هغه د نمبر دې راځي ته پاره تو هره یې په بیا موږ په دې خوشاله کدا سیوای مو مون ترولې ګلو پاره خوشاله دانا باندې کرانو دین سره لک محبت شوق زړه راوړي تا ټول بچي مراوړي ایس کولم پیوائے زمون شریعت خدا سے نوی اللہ جستا سو بچی بر پر ڈاکتران وی جنیران خوار سارتی دا قرآن حافظہ رکھتی ذکر دا ڈاکترین جنیری زمون یو ضرورت دے او دا دا قرآن شریف ذکر زمون دا جوان مقصد دے پا مقصد و ضرورت کو کوئی گئے کل کوئی گئے لکه مثال ضرورت سره ته بیت الحلال ورننه وتی نو دا دې کې وخت یو استاد ژوند مقصد ته ضرورت ده اوس کې یو ډېر کار سره پایا خو واوسه ته لایې په تاسو به د دماغ ډاکټر ته وځي کنا چې دوه خو ضرورت ته ځای نه مقصد جوړ کو پوښتنه خبره وایي بیت الحلال ضرورت ته چې حاجت پوره کړي هر ضروري د استاد ضرورت نه ده جمعه کې د مقصد ده دیره که بیا کول اشفا و کول اشفا نو داکتری انجینئری زمون دا جوان ضرورت ده او دا دین دا کول مسئل دا زمون دا مقصد ده دیو جنگو را مقصد مقصدوی او ضرورت وی ضرورت بقدر ضرورت ده بیده پا زمون دا فقهای احناف یو مسئل ده وی سوکتلوگی نمرگی گی نو دا ضرورت دا وجه نتا بردار حرام ده نو فقهای احنا کوئی ځان ما مړای نه زګدا غوډانی ته ول پیندل کې نه تاسو ته یو خیرات کې لیسه ته مونته دومره یو څون وړای یو پر کې څه وکړ زګه ضرورت سی بقدر ضرورت سی او مقصد زمای د څمن د مقصد دی نو مقصد پر زمون دار ایتا سره تاسو کو کدا چاټون بچی څه شو ډاکټران لږ بچی یو لږ وړا ډاکټران دې زیرات پر نو څو کسان بچی نه دی دوی تاسو څوک بوزي ادا هو وړو کې کوم ته حافظ دې به څوک بوزي فقر زمي والي دی واجب خبرو دی علماء او الله دې د خدمت سره لارې کولای وي حافظ قرآن بلد کسان بوزي فقر څوک دې په خوشاله دي بعد اقرار خفل او بچي هي په څوک دې به څه پیدا دي ډېر عارفان دا چې دوی چې موږ سره راځي دې دی وایي بعد څنګه راځي چې راځي نو بچو یې راوړ په ټیل په ډول دې څه ته حال په دا چې ګورل کې تا په ورته ثواب ومنځل تا وو څو بچي عالمان کو تا ور سره دښمنی وو نو هر خپلار له بچار څخه سړي چې دې له بچي په سبق خوشاله وي تر هغه دې کېږي چې خفر هغه مور لبا جنت ملاوی چې دا بچي سم لا دا وي چې هغه بچي قرآن غزته هغه خور او غرور هغه شرور دې دا په منځ کې اعلان کشر ورو ته بچی دا د ایس هم وکړه د دکان له سودا څخه د نمبر مال دم مراړه خدای الله د کتاب څخه کار زمو به چرته وکړش په دې ورو په بخاری کې دلو بخاری و اوس دا څه خلک کا ای بچو باندې څه لګوي مو خاصه څه لري کړی خو بچی ته ځکه نو مو په چرته وکړه راشي نو بچی د حفظ با هغه لکه کسانو د شفاعت کوي چې د دې په دې حفظ خوشال دي د دې ملاډ بولې د دې حوصله ځای ور کړې وایې ته خبر پاتې نو دا یې د دې پر دین کار ته په دې ترتیب فلې ته وایي چې د دې خدای عالمانو لکه دا کوي کنا تاسو پر علماء کرام دي زمون په دې صبح کې ما ته ځانګړې دومره درځي او تاسو په چې په کلام راځي چې یو وخت یې راځي په تاسو کې تاسو زموږ په دې ټول صوبا کې چې سمرا جماعتونه دي عالمانو په کې تنخواګانې نشته تاسو دا چې یو ځای معلوم دي د مثال په تور چې دا د مسلمانانو خپل عالم ته دومره تنخوا ورکړي چې دا هغه د بچو کار کې چې تاسو ته وایي مثال په تور باندې دا د دې چې څلاتو دې صوبا کې اگر پښتنو او پر پټول کو صوبه کې داسې مسجد نشته چې دا وړه دا درانه پښتون په امام ته دومره تنخوا ورکړي چې دا او د بچو کار وکړي او مولانا ته د دې مسجد کې لاس نو دا د آخرت د بوج خبره ده کنه دا څه ده یو تاسو دې گاوند کې دوی شوی او دې دو حق نه دا کوي فرض قیامت میں اللہ تپوس کئی کہ نہ بے گئی تا سنوا دین دو گاوانڈی تپوس بکی ہے کہ نہ بکی دائیو مظہر ہوتا تو ٹولو لیا دے وہ یو خود ہے تو بیشور بدل نکتے زیادہ لیا دے ٹولو لیا دے کم ذات کی دے بیشور پس اب امور بدل نکول کئی د کافر گاوندی په سبب ورته ورته نکول کوي اب د خپل نبی د وارث په سر سور سور خلق ورته ورته کوي کله ده کمزار چې د پښو مخلوق دی او دارې قدر او قیمت دی ورته د یو کافر گاوندی تپوس بکای د خپل نبی په ولا مسلمانانه د ولاړ شخص تپوس بکای کنه بکای یو جن د الله په ذکر او لک شو چکه د دې خپل عالمانو صاحبانو خدمت کوي د دې سره شو کوي د دې سره په برخور تاونو کوي جای دې طریقې سره ناروا شي چې څه نور مستقیم مانا د ځان سره متلای یو پلان د نیو سره راغلی یو له پاتې شوی دی ته خبر د څوک به پتا چوي څوک به پتا چوي په څو کې دوه په دما وایي چې دې باندې څه وځي ته او یو ډېر وځي په هغه باندې باندې چې چې تا ګلا وړي څو ورکاوه دا ټول دې خادمات دي صاحب او خادم دې نه رد د غدارک لګي ټول عمر یې سره وقف کړي یعنی تا د دکان چل درلی نو دې مولا له ورته کنا تاله دې نو کرے چې درنده نو کرے چې ورته په دې وایي چې دا جمعات خالي کړې سم د پښتنو جرچې خوارې نیوبل توي او اجره په خوارا پیسې د موجره جوړول چې نه پکې نه چالو وګور سکول زېټا او پر چالو روانه نو مسجد چې په امام باندې او چوبې دې دا ورته دې له مسجد ادي په لګورې کتا چې دې په توجه وکړ دا علماء کتا څو نو ورکوي دا دای د جمعه په بابا دي او دا بابا څنګه تاسو ربا الله تاسو کې کې ده ایسا سو پڑی رکلو کدا چنی چپلار دا بچو غم نکے نا بچو ردنک ملاوی گی کنے ملاوی گی تا سنوا پلار غریبی چرسی بانگی دے بچو لارو سنان نفتن گڑی نو بچو لردنک ملاوی گی یعنی بیرز کنس کن خدا پلا بیتی جہنم لگردے کنے دے گردے رازق اللہ دے کچھ اس طرح پلا سو کہنا رجی یو خبری نو داری خبرت مواری و دمائی انا دې مالم توفیق راکی تاسو دې توفیق راکی اے دا نام دې غاړو دې ستنو دور قسم دې ایمان دې تاسو دې دور تاسو وګورئ دا دې مسلمانانو ته پوسو کو چلته یو دې مو سره کله نه کړی یو دې څو سره دا دې می کلارو دې لکه بچي چې مور کلارې وی چرته به داسي او دور دې مو دا یې او پدې دا ولې قیامت نه خاله چې دا نورم درایي بخاری شریف او دغه روایت په تراوی وایي چې کله قیامت راځي شي او سړی ولا چې پلار رواني اکثر زموږ د قبرستانونو د لارې سره دوی په قبر بازار ورواځي وایي وسنګه آرام پروت کاش چې ستاسو دې دام په کې راغلي چې دا به دینی مصیبت نه دنیوي غمونو به تمره پریشان کړي وایي وکاش چې نه به غم پروت چې ستاسو دې دې غم د سټنو دور دی او دا علماء ناشتی د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی د سټنو د بچاو د لري دا کتاب دی نو راغلی پیدا تو کې کنا راوالي د خدای مارو ته دی د کسګيري مصری دی او پتوري پس دا راته وایي چې دې نه پس چې څومره عمر پاتې دی زبد قران شریف درس لکه تاسو واده مولا هوای ماشاء الله ګور ډېر په دې لاس چې استاد په مساجدو کې چې علماء درسونه کوي د حدیث درسونه کوي د ټول کې د باید د مند شو مودي یې کوي او دا د نماز دی چې د فروي خبرو کې جنگونه موجوده په خوي په هغه کې ټول مسلمانانو ملک دې په څوک نه پوه دې د سمول په یاد سره امام د سبب وویل حدیث راغلی یذ الله مع الجماعه دا صلاه مدد دا اللہ لچا سر رہے بجیاما ورنگ میں بعد دلے صدقالو سب جوری شوی سب غصب قادر اوشوی جوری شوی سب دلے سب قادر دین امکتی دا جمع آنے چاہے گی داو کیونی کی جمع آنے چاہے گی داو کیونی کی جمع آنے چاہے گی داو کیونی کی جمع آنے چاہے گی دا چلانو جوڑم ید اللہ مال جمع سمانو دا طول امت مسلمان رائیو جے کون واری سکل رائیو جے نصبرانے جوشی او کرایا زین نے شروع مائی جت بندو نہ اسو مارا جو شی اللہ نے داو مل پس سیئے پائے تو اعمال رایا زین کی تا طول کم دے زین دے دلیلی خکارو نہ کئی نقصانات کو منظور رکشتا تا طول دے مرور دی دا رایا زین کئی دے توحید و دے سنت و دنیا پارے اللہ ان شاء الله انعامات ورکړي هغه نفس په دې اقتصادي جوړتي تاسو ټول شکر سره کېږي تا کله نه کله یې دا مدانات ته په خپل دروازه کې قبول او منظور کړه تاسو نه پته د ګور تاسو د دین په نسبت راغلي یې د شامل مالی تاسو نه و دې کور کې جنازې دې شامل مالی یو ساده سره یو ځل ما سره میډاو شو په دې کې جمعړې په ژوند دې نو خپل شي چې په دغه په روغ ته کار کوي چې موږ سره د پام سره په بیا دا او تر کړه تاسو نو تاسو په کار کوي چې خپل روغ ما چې تاسو یې شامل مالی شکر نو باندې ګټه کې راځي چې د روح دې کې راځي د رحمان بن باندې عملایکو در نګیرا ټولې دا الله حبیب وې او تر څوک ګنټانا چې کذوګې دینار ته دعا شروع دا اللهم اغفر له اللهم ارحمه او یا الله ساده کور کې چې ستاسو مهربانه ده ثواب د بخښنه او په دې خصوصي رقم وو دا ولا معنا چې د دې مجلس په اخر کې به د بخښنه کې اعلان الله دې مو تاسو په کې راځي او همو دې پرې ټول ناس کې بد نصیب وکړي الله دې موږ هم د وړو د دې ګناهونو مغفرت وکړي الله ولې خاتمه کوي امام او د خپل حبيب د جنډې د لاس دې مو راجب او دا غي شفاعت دې الله زموږ نصیب کړي او دا غي زموږ مبارک او د خو